إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني عباد الله متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم katika hadithi ambayo kalipokea Imam Abu Daud na Tirmidhi na kaisahihisha Sheikh Albani rahimahullah siku moja mtume kama ilivyokuja katika riwaya ya Tirmidhi mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa amemaliza kuwasalisha au amemaliza kuwasalisha maswahaba zake sala alfajiri mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwasalisha maswahaba akawageukia akawapa mawaidha mawaidha ni ufasaha ndani yake alipokuwa anawapa mawaidha maswahaba kwa mawaidha yale vile alivyowaathiri katika nafsi zao maswahaba wakaanza kulia na nyoyo zao zikaanza kupatwa na uoga hali ya kuwa hali hii sahabiyun jalil Abu Najih al-Arbad ibn Sariya akaizungumzia hali ya maswahaba ilivyokuwa wakati huo anasema sahaba huu wa'adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idha mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa mawaidha yenye ufasaha ndani yake wajilat minha alqulub nyoyo zetu zikapatwa na uoga wadharafat minha alayun na macho yetu yakatokwa na machozi fa kulna masahaba waliposikia mawaidha yale ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema masahaba kumwambia mtume ya rasulullah kaannaha mau'izatu muwaddi' mawaidha haya kana kwamba ni ya mtu ambaye anatuaga mawaidha haya kana kwamba ni ya mtu ambaye anataka kuondoka dunia kwa hiyo masahaba kumwacha hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fa'usina ya rasulullah tusie na hii ni kuonesha namna gani masahaba walikuwa kipita maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutolea mawaidha hawakumwacha hivyo mtume wakataka ziada wakamwambia mtume tusie Jambo la kwanza mtume faqala mtume akahusia na kusema usikum bitaqwallah Jambo la kwanza na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo la kwanza ambalo mtume kawahusia maswahaba zake Na khitabu ya mtume kwa masahaba ni kwa watu wote hadi siku ya kiyama. Mtume akimhusia sahaba jambo, bi maana jambo hilo amemhusia sahaba wake bali na waislamu wote mpaka siku ya kiyama. Jambo la kwanza mtume anasema usiku bitaqwa Allah. Yakulu Allah tabarak wa taala, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى نسمع اي مليؤمن انشني الله سبحانه وتعالى موغبري الله سبحانه وتعالى نفسي اتزام كيفي اتشكتوما كيشو نفسي اتزام يا كيشو نيابي كيش الله كسمع انشني الله موغبري الله. Kwa hakika Allah anatambua yote mnayoyafanya. Anayo habari ya yote mnayoyafanya. Fanya umejificha. Fanya kusema yote ile, lakini tambua kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama fi hadith Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, ittaqillah haythu ma kuntum. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Na Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii anawaambia ittaqullah, muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala haythu ma kuntum, popote pale mlipo, popote pale ulipo Muislamu, uko sehemu ya kujificha, uko sehemu ya wazi, muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala na utambue kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Na vile vile katika kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani yake kuna matunda. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يولى من يكمغوب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تمفغوليا نجيا الله سبحانه وتعالى اتمفغوليا نجيا زوتي نا اتمرزق مجهولو كنجيا ambayo atarajii ikiwa tumogopa Allah subhanahu wataala ukweli wa kumogopa. ويقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. نايولا تكيماغوبا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اتمجاليا وپيسي katika mambo yake. Unapotaka wepesi katika mambo yako ndugu yangu Muislamu, jambo la kwanza muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah akasema ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. Atakayemuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamfutia makosa yake. Na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa ujira uliokuwa mkubwa. Haya ni matunda ya mtu mwenye kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wasia wa kwanza katika hadithi hii tuliyosoma, mtume akawahusia masahaba zake na watu wote wamche Allah Subhanahu wa Ta'ala, wamuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili mtume akawahusia na kusema والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشيا. Na vile vile msikie na kutii, mwasikilize viongozi na kuwatii, hata kama mwenye kuwatawala ni mtu wa Ethiopia. Wakati huu anawaambia masahaba ambao ni Waarabu, mtume anawaambia kiongozi wenu hata kama atakuwa ni mtu wa kutoka Afrika, Ethiopia, mumsikilize na mumtii. Na kuwasikiliza viongozi ni katika misingi ahli sunnati wal jamaa. Kuwasikiliza viongozi, sawa au viongozi wa Kiislamu au viongozi wa nchi, kuwatii, kuwasikiliza na kuwatii ni katika misingi ahli sunnati wal jamaa. Usiwatii viongozi katika maasi, lakini katika mambo mengine ni lazima uwatii viongozi wako. Na hata kama ukiamrisha maasi viongozi, usiwafika katika maasi, lakini haijuzu kuchukua silaha na kutoka dhidi ya viongozi. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. أكتفسير آية هي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولو العلم أو أولو الأمر هم العلماء والأمراء. الله نسلم قد القرآن أين يملو أمين نتييني الله سبحانه وتعالى نممتيم تميواك نمواتي فيونغوزي Muasi wale ambao wanaotawalia mambo yenu. Wa ambao wanatutawalia mambo yetu sisi ni wanawachuoni. Na viongozi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha sisi kuwa si viongozi. Hata viongozi wakiwa ni wabaya. Wakawa waovu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muaz ibn Jabal, anamwambia isbir au fasbir, ewe Muaz subiri, hata akamwambia maswahaba isbiru, subirini mtapokuwa na viongozi wa kaidi, wa viongozi ambao ni wasusukabari, waliokauka na mioyo yao, wa viongozi wabaya kwetu. Mtume anawaambia Muadh ibn Jabal na maswahaba wengine wote, isbiru, kuweni na subra, hatta talqauni ala alhawd, mpaka mtakapokutana na mimi katika hawdhi, ambacho ni kisima cha maji ambacho mtume atakunywa na maswahaba zake na wale ambao wamemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtume akatuhusia kuweni na subra. Bali akasema al-Imam al-Bahari rahimahullah, wa laysa fi sunnah qitalu sultan fa inna fihi fasada ad-din wa dunya. Al-Imam al-Bahari rahimahullah anazungumza na kusema wa laysa fi sunnah qitalu sultan, si katika sunna mtu kumpiga vita kiongozi, si katika sunna watu kutoka na kufanya maandamano na kufanya sijui na silaha wanatoka dhidi ya kiongozi, sawa awe ni kiongozi wa Uislamu, sawa awe ni kiongozi wa nchi, watu watatoka wakafanya maandamano. Anasema al-Imam al-Bahari rahimahullah si katika sunna, bali akasema fa inna fihi fasadu ad-dunya wad-din, bali watu wakitoka na silaha dhidi ya kiongozi ndani yake kuna uharibifu wa dini na dunia. Na mifano yuko hai leo. Waliotoka nje ya toa ya kiongozi Libya wakampiga vita rais wao. Leo Libya iko na hali gani? Tusiende mbali. Hapa hapa kwetu Burundi, mwaka 2015 waliotoka nje ya toa ya kiongozi na kufanya maandamano barabarani, faida walipata nini? Bali baadhi yao wameuawa. Baadhi yao wamekimbia nchi. Lakini kiongozi hakutoka. Na mpaka leo yupo. Kumpiga vita kiongozi, hata awe ni muovu, muwe na subra. Muwe na subra. Kumpiga vita kiongozi si ndo salama. Kufanya maandamano sio salama. Wala hakuna maandamano ya amani. Asiji mtu na kuwadanganya eti wafanye maandamano watu. Hakuna maandamano ya amani. Bali maandamano ni uharibifu katika nchi. وقال ايضا اكسبتنا الامام البخاري رحمه الله اذا رايت الرجل يدعو على سلطان فاعلم انه صاحب هوى. utapomuona mtu anamwambia dua mbaya kiongozi, basi tambua mtu huyo ni mtu wa bid'a. Unapomuona mtu kiongozi ni mbaya akamwambia dua mbaya kiongozi, tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa bid'a. Kisha akasema wa idha ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lamu annahu sahibu sunna. Utapomuona mtu anamwombea dua kiongozi, Allah muongoze, Allah mfanye kuwa mwema, tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa sunna. Mambo mawili haya yachunguzeni ndugu zangu wa Islam. Na hizi fikra za kutoka nje ya toa ya kiongozi ni fikra za kihawarij. Ndio maana tuwaona baadhi ya vijana wa kihawarij leo wanakwambia kiongozi wa Saudia ni kafiri. Kiongozi wa Saudia ameruhusu sinema ndani ya nchi yake. Kwani Waislamu, sinema inamtoa mtu katika Uislamu? Kuruhusu watu waone mipira na wanawake huko inamtoa mtu katika Uislamu? Lakini unakutana na kijana amesimama, hataki kuisoma dini yake, yeye ni kusimama kwa ajili ya viongozi pekee yake. Kiongozi wa Saudia ni kafiri. Aliruhusu masinema, kama ameruhusu masinema, hajakuja ndani kwako wewe kukukamata mkono na kukwambia nenda ukaone sinema. Usimtii katika maasi yale. Anapokuamrisha maasi kiongozi usimtii. Lakini haijuzu kutoka nje ya kuwa na kiongozi. Kama hapa kwetu Burundi, wametuamrisha tukaandike kwenye maprovensi, usiwatii katika hilo. Lakini japokuwa na hilo, haijuzu kutoka nje ya kuwa na kiongozi na kumpiga vita. Katika maasi usiwatii. Na ndio maana utawakuta baadhi ya masahaba wamesali nyuma ya viongozi waovu. Mmoja katika viongozi amewasalisha Waislamu sala alfajiri, na Ibn Abbas yuko nyuma pale, sahaba wa Mtume. Kiongozi huyu alikuwa ni muovu na alikuwa ni mlevi. Siku moja amewasalisha masahaba, aliwasalisha Waislamu na ndani yake kuna ndani yake masahaba alfajiri, akawasalisha rakaa 4. Baada ya kuwasalisha rakaa 4, anawageukia masahaba anawaambia, azidukum, je, nikuongezeeni zingine rakaa? Ibn Abbas yuko nyuma yake anamwambia tuongeze zingine. Lakini Ibn Abbas, sahaba mtukufu, akuambia watu wako pale, fanyeni maandamano, gumkeni, mtoke nje ya toa ya kiongozi. Kwa sababu anajua kutoka nje ya toa ya kiongozi na kumpiga vita kiongozi, ndani yake kuna uharibifu wa dini na dunia. Nchi itakuwa na vita, hapatakuwa na amani. Tazameni leo Syria. Yule kiongozi wao muovu aliwaongoza miaka na miaka, walikuwa na amani. Lakini wale walinganizi, walinganizi katika milango ya moto wa Jahannam, wakina Kardhau, wakasimama na kuambia watu wa Syria, fanyeni maandamano, msikubali huyo watawali. Watu wakasimama wakaanza kufanya maandamano. Kiongozi akapata njia ya kuwapiga vita Ahlus Sunna wa pale Syria, na mpaka leo watu wanaishi katika maisha ya ukimbizi. Kwa sababu gani? Ya kutoka nje ya toa ya kiongozi. Kiongozi anapokuwa ni muovu, mkuwe na subra. Allah Subhanahu wa Ta'ala atambadilisha kwa subra zenu. Lakini mkionja nje ya toa ya kiongozi na kumpiga vita, hatakuwa waribifu. Bali Al-Qadhi Iyad au Iyad rahimahullah, katika mazungumzo yake anasema, lau kana li da'wa, lau mimi ningekuwa na dua, dua ambayo nikiomba inajibiwa, ma ja'altuha illa fi sultani, dua hiyo singemwombea isipokuwa ni kiongozi. Lau ningekuwa na dua ya kuomba, dua hii kajibiwa, dua hii singemwombea mwingine isipokuwa ni kiongozi. Kwa sababu gani? Kisha akasema Ayab rahimahullah, idha ja'altuha fi sultan farah, nikimwambia dua nzuri kiongozi wetu, atakuwa mwema kiongozi. Fasalaha bi salahihi al-ibad wal bilad, na kiongozi akiwa mwema, basi na miji na watu watakuwa wema. Kiwaislamu, tunapoona viongozi wetu wanakwenda vibaya, ni sisi kusimama na kuombea dua Allah Subhanahu wa Ta'ala awaongoze, ili akiongoza viongozi wetu na sisi tutaongoka, miji yetu itaongoka, miji yetu itakuwa na amani. Lakini watu wakisimama dhidi ya kiongozi na kumpiga vita kiongozi, bila shaka nchi itaharibika, watu wataishi katika maisha ya ukimbizi, nchi itakuwa haina amani kabisa. Lakini leo tukiyazungumza haya, unasikia hawa ni wanawazuoni, sijui wanawazuoni wa viongozi. Kama wanavyoitwa leo mashekhe wa sunna Saudia au mashekhe wa sunna ulimwenguni, wanaitwa kwa ni mashekhe wa wafalme. Wanazuoni wa wafalme. Sio mambo ya wanazuoni wa wafalme wala nini, bali hii ndio dini. Kutokuwapiga vita viongozi. Mtume SAW katika hadithi akaendelea na kusema, wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi sana, ataona khilafu nyingi. Atakayeishi zama hizi ataona hii dini imeingiliwa na mambo mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatusia, tukiona mambo yamezuka katika hii dini, fa alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na mshikamane na suna za makhalifa wangu waongofu. Kisha Mtume akasema, addu alaiha bin nawajiz, na suna zangu na za makhalifa wangu zishikeni katika meno ya magego kabisa. Zishikeni sawa sawa. Mkiona mambo yanaingia katika Uislamu, mambo ambayo yalikuwa hayapo zama za mtume, wala zama za maswahaba, wala zama za salafu saleh, yakaja leo yakazuka. Acheni mambo yale. Shikamaneni na sunna za mtume na sunna za makhalifa wake. يقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله نسيما كلي أمباشو متوم مكولتيني كتوكوين نا كلي أمباشو متوم مكولتيني كياتيني بلا شاك متوم مكولتيني أسول أما تفونزا أكون أمباشو لتوكياتي متوم إلا متفونزا تكويني كلي أمباشو متوم مكولتيني Na kile ambacho mtume amekataza kiacheni. Mtume kakataza uzushi wote katika dini acheni. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala kuonesha uwajibu wa kumfuata mtume akasema wa afi'u Allah wa afi'u ar-rasul. Mtini Allah Subhanahu wa Ta'ala na mumtii mtume wake. Qala sallallahu alayhi wasallam wa satafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. كلها في النار الا واحده متني anasema huu umma wa islam utagawanyika makundi 73 makundi yote motoni isipokuwa kundi ni moja pekee yake masahaba waliposikia maneno haya mtume akamwambia ya rasulullah wama hiya ni kundi gani ambalo litaokoka na moto wa jahannama Mtume صلى الله عليه وسلم akajibu na kusema man kana ala misli ma ana alayhi wa ashabi ni wale ambao watashikamana na yale ambayo niko nayo leo mimi mtume na maswahaba zangu ukitaka dini ya sawa sawa shika dini ya mtume na maswahaba zake fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah anawaambia maswahaba ikiwa hao mayahudi Wataamini kama mlivyoamini nyinyi maswahaba basi wataongoka. Ukitaka uongofu shika dini ya maswahaba. Shika dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Habada Allah. Katika usia mtume ataendelea kuhusia maswahaba zake na kuambia wa iyyakum wa muhtasati al-umur najiepusheni sana. Jiepusheni sana na mambo mapya katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Kwa hakika kila jambo lipya katika dini ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala. Na kila uzushi ni upotofu. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii, katika wasia aliwaachia maswahaba akawakataza na kuzua katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An ummi al-mu'minin, ummi Abdullah عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم أتكيزوا كتك دينياته جامبو أمبالو هلكوهو بس جامبوه لتمرجلية بمعنى جامبوه لكباليوي لتمرجلية يفكيهك بل كتك رواية مسلم متوم يتسمى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد yeyote atakayetenda matendo ambayo hayapo katika dini yetu basi matendo hayo yatamrudilia peke yake matendo hayo hayakubaliwi al-asl fi al-ibadat at-tawqifiyya athini katika ibada ni dalili ibada ambayo haina dalili hiyo sio ibada ibada zote mtume katifunza Ukituletea leo mapya yasiyokuwa na dalili hiyo sio ibada. Na ndio maana leo utakuta watu leo wanazua katika hii dini. Na kusema kuwa uzushi tunauzua sisi ni uzushi mzuri. Msikilizeni Imam Malik rahimahullah anasema nini kuhusu kadhia kama hiyo? Qala rahimahullah man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana فقد زعم ان محمدا خان الرساله ييوتي اتكيزوا عذوشي katika hii dini akadai kuwa uzushi huo ni mzuri basi mtu huyo atakuwa amedai kuwa mtume amefanya khiana katika kufikisha ujumbe atakayezua katika hii dini na kusema bid'a hiyo iliyozua ni nzuri mtu huyu atakuwa amedai kuwa mtume amefanya khiana. Kwa nini mtume hii dini kutufunza? Kwa nini mtume ibada hii kutufunza? Kwa hiyo mtume amefanya khiana. Kwa hiyo acha sisi tuweke kwa sababu mtume ametufanyia khiana, sisi tuyalete yale katika dini. Kisha akasema imam, li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa sababu Allah anasema leo nimewakamilishieni dini yenu. Na aya hii imeshuka wakati mtume yuko katika mlima wa Arafa, katika Hijjatul Wadaa. Allah anamwambia mtume Muhammad, leo nimekukamilishieni dini yenu. Kwa hiyo Imam Malik anasema, fama lam yakun yawma idhin dina falan yakuna al-yawm dina. Kile ambacho hakikuwa dini wakati aya hii inashuka hakiwezi kikawa dini leo. Kile ambacho hakikuwa dini wakati Allah anaikamilisha dini hii kwa mtume wake hakiwezi kikawa dini leo. Fanya utakapofanya, wakuunge mkono mashehe, wakuunge mkono sijui wakukuunga mkono, fanya unachokitaka. Anasema al-Imam al-Bahari rahimahullah, man khalafa al-kitaba wa sunna fahuwa sahibu bid'a wa in kana kathiru al-ilmi wal kutub. Atakayekwenda kinyume na kitabu na sunna, basi mtu huyu ni mzushi. Hata kama atakuwa na elimu nyingi, amehifadhi vitabu vingi, ana vitabu vingi, madamu amekwenda kinyume na kitabu na sunna, ni mzushi. Kwa mambo yako, wakuunge mkono mashehe, maimamu, maustadhi, kama ni uzushi, ni uzushi tu, na hakuna hata siku moja uzushi utageuka kuwa sunna. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الألباني رحمه الله, أكثر الناس اليوم لا يعبدون الله بإتباع سنة الرسول, إنما يعبدون الله بأهوائهم. أنا سيما شيخ الألباني رحمه الله. Na Sheikh Albani, watu wa bid'a hawampendi kabisa, kwa sababu alikuwa ni mwiba katika mashingo yao. Anasema imam, aktharu nnas al-yawm, watu wengi leo, la ya'buduna Allah bi itiba'i sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hawamwabudu Allah kwa kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Innama ya'buduna Allah bi ahwa'ihim, kwa hakika watu wa leo wanamwabudu Allah kwa kufuata matamanio ya nafsi zao. Watu tumekamata sunna tukaweka pembeni, tukakamata tumbo zetu na maslahi yetu tukayaweka mbele. Hili ni tatizo la wale maduat ambao hawakutosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Mtu yuko tayari apewe lakini haifichi haki. Lakini kuna kaida yetu ambayo tuko nayo sisi masalafi. Najua jina hili kuna baadhi ya watu mnawauma, lakini alizungumza nasema kuna kaida tuko nayo sisi masalafi. Hatuwezi kuificha haki kwa kuogopa lawama za watu. Tumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio ambaye anaturuzuku sisi. Wala tumtegemee shekhe yoyote, atumtegemee maamuma yoyote. Tunamtegemea ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Leo kuna tamasha imeandaliwa tarehe 25. Tamasha hiyo imeandaliwa siku ya kusherehekea mazazi ya Yesu, ambao makafiri wanasherehekea siku hiyo. Tamasha hii wakaiandaa, wakawatia baadhi ya mashehe ambao wanadirisi, akiwemo Sheikh Yusuf Abdi hadahu Allah, sufi hana kazi anayo isipokuwa kuregeza sauti tu kama wanawake. Wakamtia Yusuf Abdi katika hiyo mapicha, wakamweka na mwingine wa hapa Burundi, Kaswas mtu mwenye kutoa visa vya uongo. Kisha wakaandika pale chini, tuutangaze Uislamu. Wakaweka na wengine wa Tanzania ambao wamenyoa ndevu kama madada zao. Kisha wanatia pale wanasema, tuutangaze Uislamu kupitia mawaidha na anashid. Bi maana zile kasuda zao. Kisha wakasia kule mbele, kiingilio ni pesa 1500. Huyu Uislamu ambao unazagazwa, au Uislamu ambao unataka kutangazwa, kama wanaofudai wao kupitia anashid hizo nyimbo zao, kisha kumlango wanaweka kiingilio cha pesa, ni Uislamu gani huo? Na sisi tuanze leo msikitini, kuingia msikitini tunaenda 1000. Kama ni ibada ambao wanadai kwa wao wanafanya ibada, wanauzagaza Uislamu, kwa nini watie kiingilio kwa pesa? Kisha yale tukayashika kuwa ndo dini, tukayashika kuwa ni ibada, watu kwanza kuregeza sauti, pakiwemo wanawake, na baadhi ya wanawake ni waimbaji, wanasimama kwenye majukwaa wamevaa manguo ya mapambo, kule chini pamekaa wanawake, wanaume, kisha wanakaa pale na kuanza kuimba na kusema kuwa huu ni kutangaza Uislamu. Uislamu gani unatangazwa na wanawake wamevaa manguo maajabu na kwenda kwenye majukwaa na kuimba na kuregeza sauti mbele za wanawake? Uislamu gani wa mijibaba mizima inakaa kwenye majukwaa na kuregeza sauti kama mapede? Uislamu gani huu? Ikiwa watu wamepotosheka na Qur'an, hakuna ambacho kitachowatosheleza. Au ukiwasikiliza hawa wanakwambia, sisi tunaimba kaswida. Hizi kaswida tunazoziimba ni badala ya nyimbo. Kuliko mtu kumsikiliza lorilo, ni bora asikilize kaswida. Nani kawadanganya? Sheikh Albani rahimahullah anasema, khairu badil al-Qur'an. Badala iliyokuwa nzuri ni Qur'an. Ukitaka moyo wako ulainike, sikiliza Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nazzala ahsana al-hadith. Allah subhanahu wa ta'ala ametilimsha maneno yaliokuwa mazuri, Qur'an. Sikiliza Qur'an. Bali Allah akasema, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Wale walioamini na nyoyo zao zikawa na utulivu kwa utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala unatuliza mioyo za watu. Qur'an inatuliza nafsi za watu. Sikiliza Qur'an. Kwa nini ulete muziki na kusema ni mfano mtu ana najisi, kisha ile najisi anaisukua kwa mkojo? Mtu ana najisi, kisha anakamata mkojo anasukua ile najisi. Ndio mfano wa mtu kusema nyimbo hizi tuziondoe kwa kuweka kaswida. Bali Ibn Abbas radhiyallahu anhu akasema, albid'a ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah. Uzushi katika hii dini unapendezwa zaidi kwa ibilisi kuliko hata maasi. Kwa sababu mfanya maasi utamwona kuna siku yeye mwenyewe anajirejea anatubia. Na ndio maana ukiona waimba muziki mwezi Ramadhani hawaiti. Wote wanakuja msikitini wanafanya ibada. Kwa sababu wanatambua kile ambacho wanachokifanya ni maasi. Ndio maana huyu anaweza akatubia na kuacha maasi. Lakini mtu wa bid'a, mzushi, hawezi akatubia hata siku moja. Kwa sababu anakiona kile ambacho anachokifanya ndio dini. Ndio maana leo tu wanasihi, acheni maneno, acheni mambo hayo ya makaswida. Wanakwambia sisi tunaimba kwa sababu ni ibada. Kwa hiyo kutubu kwake yeye ni vigumu. Ndio maana mwezi Ramadhani utaona watu wanatia CD ya ujinga kwenye majumba yao. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, kullu bahithin fi kitabillah wa fi hadithir rasul wa fi ma kana alayhi as-salafus salih la yajid mutlaqan hadha alladhi yusammunahu bil anashid al islamiyya. Ikiwa utafanya bahth, ikiwa utafanya research katika Qur'an wala katika hadithi za mtume wala katika yale ambao walikuwa nayo wema waliotangulia, hutokuta ndani yake kitu ambacho kinaitwa kwa ni anashidi za Kiislamu. Hutokuta. Fanya research katika Qur'an, katika sunna, katika kauli za masahaba, kauli za wema waliotangulia, hutokuta jambo linaloitwa kasida za Kiislamu. Hutokuta. Bali akasema Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah, الأناشيد الإسلامية لا أرى أن الإنسان يتخذها سبيلا للعظة. إذا أناشيد ذاك إسلام كما نفذت ذا واو أنا سمع شيخ ابن سيمي رحمه الله ميمي سيوني كوا هيو إنيوزا كوا ننجيا يا موايد أكون ننجيا موايد يا مبيو كوزي كما هاي بل يكسيما لأن أصلها mawruthu anisufiya, kwa sababu asili ya hizi anashid ambazo mazimba wa jamaa zimerithiwa kwa masufi ma'abbadu kubur, watu wanaoabudu makaburi huko ndio wamerithi hawa jamaa kwa watu kama hawa hizi nyimbo. Kwa sababu gani? Fa inna sufiya humul ladhina jama'at azqarahum mithla hadhihi anashid, kwa sababu masufi wao ndio walikuwa wakisoma zikri zao wanasoma mfano wa hizi nyimbo hizi anashid. Kwa hiyo wale watu wamerithi kwa wale manani, wamerithi kwa masufi. Kwa hiyo haijuzu mtu kusikiliza nyimbo kama hizi, bali ni haram, kwa sababu ni uzushi. Sikiliza Qur'an, na ninatoa nasaha kwa walinganizi wa hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك علي فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى ولأماه ونفيتش يا لأماه تميأترمش katika ubainifu wa waziwazi na uongofu, baada ya kuwa tumewabainishia watu katika kitabu, lakini watu wakaficha haki. Baada ya Allah kuibainisha haki ile katika kitabu, Allah anasema hao wamelaaniwa, na wamelaaniwa na kila mwenye kulaani, kila mlinganizi anayeficha haki akaacha kuibainishia watu, mtu huyu amelaaniwa, na amelaaniwa na kila chenye kulaani. Kila kiumbe kinakulaani. Wewe mlinganizi ambao umekaa kwenye maidara yako, umekaa kwenye magari yako, kazi ni kupita na kwenda na kurudi na kuvaa maisbali na kunyoa ndevu, hutaki kuibainisha haki, tambua Allah subhanahu wa ta'ala anasema umelaaniwa na kila kiumbe. Kisha Allah akasema isipokuwa wale ambao baada ya kuficha watatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wasuluhishe yale ambao wamekuwa wameharibu, wakayasuluhisha, wakawaambia watu ukweli, wakawabainishia watu ukweli, hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala atapokea toba zao. Na nasaha naitoa ya mwisho kwa watu wa bid'a, sikilizeni kauli ya al-Imam al-Auza'i rahimahullah. بل قبل قوله أنا سيما إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنجي سنة وتسيس نواتك شكمانا نيالي أمبايو لكوانا يوم صحابة والاقتداء بهم نقوائك ما صحابة وترك البدع نقواتك لوزوشي وكل بدعه وكل بدعه ضلاله ما كلا وذوسن وقطوف. كيشا امام الاوزاعي رحمه الله اكاتوصي انا كسمى اصبر نفسك على سنه وتكشكمانا على سنه ني جambo ambalo ni ligumu sana. Kushikamana na sunna ni jambo ligumu. Kwa hiyo kwa sababu sunna kushikamana nayo ni jambo ligumu baadhi ya watu waliwezi. Akasema al-Imam al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunna, subirisha nafsi yako katika sunna, ilazimisha nafsi yako kushikamana na sunna. Waqif haythu waqafa al-qawm, na usimame pale ambapo wamesimama masahaba. Simama pale pale waliposimama masahaba. Kisha akasema waqul bima qalu, na uzungumze yale ambayo wamezungumza masahaba, yale yale, usiongeze wala usipunguze, zungumza yale ambayo wamezungumza masahaba. Kisha akasema wakufa amma kafu an, na unyamanzie yale ambayo masahaba wamenyamanzia. Kisha akasema wasluk sabila salafika salih, na ufate njia ya wema waliokutangulia. Fata njia ya wema waliokutangulia, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, kwa hakika yatakutosheleza wewe yale ambayo yamewatosheleza wao. Kisha akasema wala yastaqimu al-iman illa bil-qawl, na wala hainyooki iman isipokuwa kwa kauli. Wala yastaqimu al-qawl illa bil-amal, na wala kauli hainyooki isipokuwa kwa matendo. Wala yastaqimu al-iman wal-qawl wal-amal illa bil-niyya, na wala haiwezi kasimama imani kisawasawa na kauli na matendo isipokuwa kwa nia. Kisha akamalizia na kusema wa muwafaqatu li sunna, na mambo yote hayo, imani na kauli na vitendo, vyote hivyo viwe vimeambatana na sunna. Usiwatee dini za kuimba imba na kunyonga mbele za kina mama kwenye vichendao, hizo sio dini. Na nayazungumza alhaqu ma qama alayhi ad-dalil, haqi ni ile ambayo ina dalili, wala haqi sio yale ambayo wanafanya watu. Fanya usifanye, kikikuwa kinyume na kitabu na sunna hatukichukui, bali sisi tunachukua kile ambacho kimeambatana na kitabu na sunna. Nikumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna hadi tukutane naye akiwa radhi nasi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina adhab an-nar وعذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.